na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wypadek szkolnego autobusu w Rudniku w Małopolsce. Wśród poszkodowanych jest jedno dziecko. Fiasko rozmów w Ministerstwie Zdrowia. Rozmawiano o zmianach w dostępie do fizjoterapii. W Stanach Zjednoczonych kończy się kampania przed wyborami prezydenckimi. Zdaniem ekspertów bezprecedensowa. W małopolskim Rudniku samochód wjechał w prawidłowo jadący szkolny autobus. W efekcie ten drugi wypadł z drogi. Jak przekazuje Dawid Wietrzyk z policji w Myślenicach, nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. W busie jechało 11 dzieci. Jedna dziewczynka odniosła lekkie obrażenia, potłuczenia i trafiła do szpitala, żeby to skonsultować. Natomiast reszta pasażerów została odebrana przez rodziców. Busem, który przewrócił się na bok, podróżowało 13 dzieci, opiekun i kierowca. Policjanci ustalili, że samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas, ale nie wiadomo, co mogło być tego przyczyną. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 12 punktami karnymi. Lekcje wychowania fizycznego do zmiany. Wkrótce zostanie powołany zespół, który ma opracować od nowa podstawę programową dla tego przedmiotu, zapowiada minister edukacji Barbara Nowacka. Zespół, który będziemy powoływać w najbliższych dniach z panem ministrem, składać się będzie przede wszystkim z nauczycieli praktyków. Nauczycieli ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, technicznych, nauczania wczesnoszkolnego z doświadczeniem przedszkolnym, z doświadczeniem edukacji włączającej. WF ma iść ręka w rękę z nowym przedmiotem, jakim będzie edukacja zdrowotna. Dobrze opracowane zajęcia mogą poprawić zarówno kondycję fizyczną, jak i psychiczną uczniów, zauważa Monika Pyrek, olimpijka, która będzie brała udział w pracy zespołu. Ja się zawsze zastanawiam, dlaczego ludzie wchodząc do szkoły na przykład na przerwie, nie zastanawiają się, dlaczego tam jest tak głośno. Właśnie to jest ten czas, kiedy dzieciaki dają upust swoim emocjom, więc WF też powinniśmy traktować jako właśnie taki regulator emocji. Z badań przeprowadzonych we wrześniu w szkołach wynika, że sprawność fizyczna młodzieży maleje. Obecni uczniowie osiągają w testach znacznie słabsze wyniki niż mieli uczniowie 25 lat temu. Bez porozumienia zakończyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie szefowej resortu z Ogólnopolskim Porozumieniem Pracodawców Rehabilitacji oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak zapewniał, że proponowane zmiany w przepisach porządkują system i poprawią dostęp pacjentów do rehabilitacji, również domowej. Będzie możliwość zaoferowania lepszej opieki i co najważniejsze, zapewnienie dostępności do najwyższej jakości fizjoterapii ambulatoryjnej w miejscu, w którym ona jest udzielana tym pacjentom, którzy są w stanie tam dotrzeć. Poszerzamy ofertę, jeśli chodzi o ilość podmiotów udzielających opieki fizjoterapii domowej. Prezes Porozumienia Pracodawców Rehabilitacji Grzegorz Wietek obawia się, że dostęp pacjentów do rehabilitacji domowej zostanie ograniczony, a część fizjoterapeutów straci pracę. Rozmowy z ministerstwem, można powiedzieć, że zakończyły się fiaskiem totalnym. Przedstawiciele NFZ-u przedstawiali fakty oderwane od rzeczywistości. Konsekwencja wprowadzenia tych zmian będzie taka, że pacjenci w ilości kilkuset tysięcy zostaną pozostawieni bez opieki rehabilitacyjnej i 20 tysięcy fizjoterapeutów straci pracę. Porozumienie planuje w środę protest przed Sejmem. To już ostatnie godziny kampanii przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem wielu ekspertów i komentatorów była ona bezprecedensowa z wielu powodów. Wymiana kandydata demokratów, zamach na Donalda Trumpa, a to wszystko w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej. Jak mówi Michał Kolanko z Rzeczpospolitej, obie strony wyścigu o Biały Dom grają wabank. Jeszcze chyba nigdy kampania nie była tak bardzo pod wpływem, czy tak bardzo toczyła się w mediach społecznościowych, w internecie, gdzie też miliarderzy, zarówno tacy jak Elon Musk, czy jak Jeff Bezos, czy inni celebryci, bardzo znane globalne postacie popkultury, Taylor Swift chociażby, wszyscy byli w to zaangażowani, wszyscy rzucili na stół wszystkie środki, siły, karty, które mieli. To też sprawiło, że ta kampania jest bezprecedensowa i takiej po prostu jeszcze nie było. Główny dzień głosowania jutro. Dotąd z możliwości wczesnego głosowania skorzystało ponad 78 milionów wyborców. Zrzutka.pl, pomagam.pl i siepomaga.pl na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK sprawdza, czy serwisy umożliwiające zbiórki pieniędzy nie łamią przepisów. Prezes urzędu Tomasz Chrustny wyjaśnia, że zarzuty wobec firmy Zrzutka.pl dotyczą manipulacyjnego charakteru niektórych zamieszczonych tam treści. Konsument może odnieść wrażenie, że pokrycie kosztów obsługi transakcji jest warunkiem przekazania darowizny na wybraną zbiórkę. Jest zmuszony do kilkukrotnego potwierdzenia odmowy przekazania tej opłaty. W trakcie tego procesu operator serwisu stosuje dodatkowo komunikat wywołujący presję emocjonalną, co także może stanowić nieuczciwą praktyką rynkową. Na nieuczciwe praktyki skarżą się też użytkownicy pomagam.pl oraz siepomaga.pl. Przy dokonywaniu wpłat na zbiórki charytatywne darczyńcy są tam proszeni o dodatkowe wsparcie działalności serwisów. W obydwu przypadkach chodzi o dobrowolne wpłaty, ale kwoty wsparcia są zaznaczone automatycznie na poziomie 15% wpłaty na rzecz danej zbiórki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, czas na WF. Pan od WF-u Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek serwisu rzut oka na Półwysep Arabski, do Riyadu konkretnie, gdzie trwa trzeci dzień zmagań tenisistek w turnieju WTA Finals. Tytułu w Mastersie broni Iga Świątek, to wiadomo. Wczoraj w trzech setach Polka pokonała Barborę Krejcikową, a dziś Iga odpoczywa. Obecnie na korcie uwijają się Jelena Rybakina i Qinwen Zheng. Pierwszy set dla mistrzyni olimpijskiej 7-6. W drugim reprezentantka Kazachstanu odgryzła się i wróciła do gry 6-3. Trwa trzecia partia, a w niej 5-1 dla Chinki. Teraz piłka nożna, bo w poniedziałek oznacza zakończenie kolejki Ekstraklasy. 14. serię rozgrywkową zwieńczą dwa spotkania. Już o 18:00 GKS Katowice zagra z Koroną Kielce. Mówi trener Gieksy Rafał Gór, którego nie tak dawno gościliśmy w trzeciej stronie medalu. To jest przeciwnik bardzo trudny, to jest bardzo agresywnie i bardzo mocno grająca drużyna. Jesteśmy po obserwacji ostatnich spotkań, czy to mecz z Jagiellonią, czy mecz z Lechem i tam były poprzeczka, mimo że Korona tych meczy nie wygrała, ale nasze czołowe kluby ekstraklasowe miały ogromne problemy, żeby ich pokonać. To będzie szalenie trudny mecz. A co na to trener Korony Jacek Zieliński? Na pewno też kurtuazyjnie. Potrafi grać w piłkę, zrobił, uważam, bardzo dobre transfery w letnim okienku transferowym. Tam przyszło przecież paru zawodników z taką przeszłością mocno ligową, bym powiedział, więc to nie jest przypadek, że oni są bardzo groźni. Zespół bardzo doświadczony, bardzo rutynowany i to widać w ich poczynaniach na boisku. O 20:30 derby Dolnego Śląska, Zagłębie Lubin podejmie Śląsk-Wrocław. Jeszcze ciekawostka ze świata futbolu. Przed najbliższą kolejką Ligi Mistrzów UEFA kibice zobaczą w akcji naszego frontowego sędziego Szymona Marciniaka, który będzie gwizdał podczas szlagierowego starcia Paris Saint-Germain kontra Atletico Madryt. Na liniach pomogą mu Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a za wideoanalizę ma odpowiadać Tomasz Kwiatkowski. Przypomnę, początek o 21:00 w środę, a najbliższy serwis sportowy w Trójce już za godzinę. Wieczorem pogodnie, nocą deszcz lub mżawka na południu i zachodzie, noc z przygruntowymi przymrozkami w dolinach karpackich do minus 8 stopni, minus 4 na wschodzie, około 0 w centrum, do plus 7 na zachodzie i na północnym zachodzie. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro w centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, a nad morzem może padać deszcz. Może się pisze może? No może i tak. Wiatr słaby południowy, jutro od 3 stopni na Podhalu, 6 na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, do 11 na Wybrzeżu i na Górnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład Airfryer Philips Ovi. 7 programów automatycznych. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 549. Teraz za 499 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16:00. Now I'm looking to the sky to say Fighters na otwarcie naszego popołudniowego spotkania. 13 minut po godzinie 16. W kalendarzu poniedziałek 4 listopada, 309 dzień tego roku. Słońce obudziło się chwilę po 6.30, a zaszło 16. Dzień trwał 9 godzin i 22 minuty. Dziś Światowy Dzień Numbata, australijskiego ssaka torbacza, zwanego także mrówkojadem pręgowatym albo mrówkożerem workowatym. Nie wiem, czy Państwo widzieli takiego numbata. Zagrożone wyginięciem. Istnieje poniżej 1000 osobników. Dziś obchodzi swój Światowy Dzień Numbat. Mądrość mówi, że gdy listopad nocami mroźny, to lipiec słonecznie niegroźny. Czyli, że w wakacje będzie pochmurno i chłodno. No i jakkolwiek gorące życzenia. Dziś imieniny Heleny, Franciszki, Henryka, Karola i Olgierda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Te najważniejsze informacje w audycji popołudniowej z kraju, z zagranicy, sportowe, ekonomiczne, te dotyczące klimatu, pogody i serwis drogowy. To wszystko co najmniej do 19. Katarzyna First-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Piotr Łodej. Rozpoczynamy audycję popołudniową. Zapraszamy do Trójki. I zaczniemy od pytania, co z tym światem. Serwis Google Maps opublikował zdjęcia, na których widoczne były ukraińskie obiekty wojskowe. Co jest nie tak z tym światem? Zapytał we wpisie na Telegramie Andrzej Kowalenko, szef Ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. No właśnie, co z tym światem, a właściwie co z tą informacją? To sprawdzał Maciej Jastrzębski. W Kijowie najpierw z niedowierzaniem, później dość nerwowo zareagowano na odświeżone mapy serwisu Google. Na satelitarnych zdjęciach widoczne były ukraińskie obiekty wojskowe. Potwierdził tę wiadomość szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrii Kowalenko. Szczegółowo opisali te zdarzenia m.in. dziennikarze Moscow Times. Z-blogerzy zaczęli rozpowszechniać kadry, podkreślając pojawienie się systemów obrony powietrznej, takich jak kompleksy Patriot, m.in. na kijowskim lotnisku. Na Google Maps pojawiło się zdjęcie satelitarne portu lotniczego w obwodzie chmielnickim, na którym widać samoloty, hangary i inne obiekty. Pierwsza myśl to, co teraz będzie? Rosja na pewno natychmiast zbombarduje ujawnione przez Google obiekty. Czy na pewno to informacja o strategicznym znaczeniu? Zatelefonowałem do redaktora naczelnego skrzydlatej Polski Bartosza Głowackiego, aby zapytać, czy na przykład w lotnictwie wojskowym takie informacje są istotne przy planowaniu ataków. W dzisiejszych czasach mamy taki wysyp informacji, że nie zawsze wywiad wojskowy za nimi nadąża, bo ileż to razy na przykład dowiadywaliśmy się o katastrofie komunikacyjnej, cywilnej czy wojskowej, dzięki temu, że każdy z nas ma praktycznie przy sobie telefon z dostępem do internetu, z aparatem, może zrobić zdjęcie, może to zdjęcie wysłać i to zdjęcie w ciągu ułamka sekundy obiegnie cały świat. Co zrobiono w Kijowie, gdy zobaczono googlowskie zdjęcia? Andrzej Kowalenko mówi, że próbowano skontaktować się z serwisem Google, żeby jak najszybciej zdjęcia zniknęły z internetu. Ale oni mieli weekend i nie mieli głowy do takich spraw, stwierdził szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Bartosz Głowacki mówi, że tak się we współczesnym świecie niestety zdarza. Niestety, żyjemy w czasach, kiedy duże koncerny mogą wszystko. Powiem tak, to też jest trochę teoria spiskowa, ale mogło komuś zależeć na tym, żeby te zdjęcia trochę dłużej były widoczne w prasie. Często zdarza się, że firmy publikują informacje prasowe przypadkowo z wyprzedzeniem i dosłownie w ciągu kilku czy kilkunastu minut ta informacja znika, nie ma po niej żadnego śladu. Tak jak powiedziałem, no jeżeli komuś zależy na tym, żeby tę informację wycofać, to zrobi to bez problemu. Zdjęcie ukraińskich obiektów wojskowych natychmiast opublikowali rosyjscy blogerzy. Nawet jeśli ich nie ma już w internecie albo zostały zniekształcone, to kto chciał i potrzebował, ma je na swoich serwerach. Jednak jak mówią eksperci, wywiady mają swoje satelity, swoje samoloty szpiegowskie i wreszcie... Pamiętajmy, że nikt nie zastąpi żywego szpiega czy wywiadowcy, który może znaleźć się w danym miejscu i na bieżąco zweryfikować dane informacje. Dziś mówiliśmy o obiektach wojskowych, ale przecież w internecie możemy odnaleźć podobne zdjęcia, a nawet zbliżenia wysokiej rozdzielczości naszych domów, firm i samochodów. Można powiedzieć koledze w pracy, zobacz, to mój dom. Ale już chyba nie chcemy, żeby takie zdjęcie analizowali złodzieje. No cóż, żyjemy w takich czasach i w pojedynkę nic z tym nie zrobimy. Szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji zapewnił, że strona ukraińska w przyszłości będzie bardziej, bliżej współpracowała z Google, tak by właśnie takie sytuacje, o których mówimy dziś, nie miały miejsca. Przypomnę, że przedstawiciele centrum 2 miesiące temu spotkali się z pracownikami amerykańskiego giganta informatycznego. Wówczas właśnie jednym z poruszanych tematów było przeciwdziałanie dezinformacji, która pojawia się w serwisach internetowych, między innymi na YouTubie. Temat, do którego pewnie jeszcze będziemy wracać. No, w audycji popołudniowej czas na piosenkę dnia. 18 minut po godzinie 16. Tych akcentów muzycznych już dziś było i jeszcze będzie, bo przypomnę, rotacja i dużo grania, mało gadania po godzinie 19. A wracając do naszej piosenki, dziś Julia Rower, członkini duetu DJ-skiego Bliss Kids, po przerwie powraca, prezentując utwór Co z Tobą. No i to zapowiedź debiutanckiej płyty. Nasza piosenka dnia i Julia Rower. Podobno nie jestem godna tych słów, a co dopiero miłości. Czasem zaczyna brakować mi tchu, ale nie pozwolę ciszy się rozgości. Nie używaj tej tortury przeciwko mnie. Przemoc jest cicha, taka nigdy nie stanę się. Debiutanckiej płyty Co z Tobą, to Julia Rover. Dziś wielokrotnie, no i także w audycji popołudniowej w ramach naszej piosenki dnia. 21 minut po godzinie 16. No to już ostatnie godziny przed ostatecznym głosowaniem w Stanach Zjednoczonych, a kandydatów dzieli tak mała różnica, że zapewne do ostatniej chwili nie będzie wiadomo, kto 6 stycznia przyszłego roku zamieszka w Białym Domu. Amerykanie głosują, a czy nas, Polaków, obchodzi w ogóle, kto wygra wybory, kto zostanie prezydentem USA i czy wiemy, czemu to ważne? Pytał na ulicach Warszawy Jacek Frenzel. W ogóle się nie interesuje. Tak sobie, ale ogólnie oglądam. A ważne to są wybory? Raczej tak. Zależy od nich cała polityka i równowaga w Europie i na świecie. Amerykanie są bardzo nieobliczalni. Trump już był, pokazał, jest przyjacielem Polski. Kamala, Biden był w Rzeszowie, jestem z Rzeszowa. Naprawdę nie wiem, jak się to rozwiąże. Oglądając różne programy w części internetowej, nie telewizyjnej, można zobaczyć, że bardzo dużo ludzi jednak popiera Trumpa. Ciężko jest w tej chwili powiedzieć, kto wygra. To, jaka będzie polityka w stosunku do Polski Trumpa, można przewidzieć

muzycznie Future Alliance. A w najbliższej przyszłości skrót serwisu Ekonomia i prognoza pogody. To już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co tam klikasz, tato? Właśnie włączam spokój na lata. To tak się da? Owszem, wybrałem ofertę Tauron Nowa Energia i teraz mam stałą cenę prądu przez 9 lat. Gwarancja ceny na 9 lat? Brzmi super. Pokaż. Patrz, stała cena, prąd z odnawialnych źródeł Taurona i mogę nawet dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowa-energia i włącz spokój na lata. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak ostatnie dni loterii urodzinowej, to Allegro Smart. Wygraj 200 tysięcy złotych, hybrydowe BMW lub nagrody natychmiastowe. Loteria Allegro Smart trwa tylko do 10 listopada. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o przedłużenie aresztu dla Pawła S., byłego biznesmena i twórcy marki Red is Bad. Informację przekazał po zakończeniu przesłuchania jego pełnomocnik. Paweł S. został aresztowany zaocznie na 90 dni i prokurator musiał zdecydować o tym, czy ten środek zapobiegawczy będzie utrzymany. Warszawscy policjanci zatrzymali pijanego kierowcę, który przewoził dzieci do szkoły. Telefon dostali po 7 rano, relacjonuje komisarz Ewa Kołdys ze stołecznej komendy. Policjanci natychmiast przejechali pod szkołę, podjęli decyzję o przeprowadzeniu kontroli wszystkich podjeżdżających pod szkołę busów. W pewnym momencie zauważyli bus, który nie zatrzymał się pod szkołą. Policjanci podjęli natychmiastową interwencję, używając sygnałów świetlnych dźwiękowych, zatrzymując odjeżdżający samochód. Po badaniu alkomatem okazało się, że kierowca ma w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Maja Sandu wygrywa ponownie wybory prezydenckie w Mołdawii. Zdobyła ponad 55% głosów, a jej rywal Aleksander Stoianoglo niecałe 45%. Wyniki opublikowała na stronie Krajowa Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu 100% głosów. Podobnie jak w niedawnym referendum europejskim o wyniku wyborów zdecydowała mołdawska diaspora. Rosja zapłaciła ryżem za żołnierzy z północnej Korei. Jak podał wywiad południowo-koreański i niezależne serwisy internetowe, w ramach rekompensaty za przysłanie wojskowych Pjongjang dostał od Moskwy około 600-700 ton ryżu. Szerzej o tym opowiemy w serwisie o 17. A po wyborcza rzeczywistość w Mołdawii za niecałe 2 godziny na naszej antenie, a już teraz po 16:30 Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest postępowanie Urzędu Antymonopolowego przeciwko firmie zrzutka.pl, a także postępowania wyjaśniające wobec serwisów pomagam.pl i siepomaga.pl. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy platformy crowdfundingowe działają zgodnie z prawem. Zarzuty UOKiK-u dotyczą manipulacji, mówi prezes urzędu Tomasz Chrust. Konsument może odnieść wrażenie, że pokrycie kosztów obsługi transakcji jest warunkiem przekazania darowizny na wybraną zbiórkę. Jest zmuszony do kilkukrotnego potwierdzenia odmowy przekazania tej opłaty. W trakcie tego procesu operator serwisu stosuje dodatkowo komunikat wywołujący presję emocjonalną. Użytkownicy Pomaga mi się pomaga przy wpłacaniu na zbiórki charytatywne są proszeni o wsparcie dla tych serwisów. Co do zasady chodzi o dobrowolne wpłaty, ale kwoty wsparcia są zaznaczane automatycznie na poziomie 15% wpłaty na rzecz danej zbiórki. Jeżeli potwierdzi się, te zarzuty UOKiK-u potwierdzą się w wyniku postępowania, to firmom może grozić kara do 10% ich rocznego obrotu. W polskim przemyśle cały czas słabe nastroje. Wyprzedzający indeks PMI, który przedstawiła dziś firma S&P Global, pokazał 49,2 punktu. To lepiej niż we wrześniu, ale cały czas nie przebijamy poziomu 50 punktów. A ten próg właśnie oznacza ożywienie i taki próg mamy zobaczyć dopiero w przyszłym roku, komentuje Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Prognozy na 2025 rok sygnalizują odbicie produkcji przemysłowej wspierane przez solidne wyniki konsumpcji oraz odbicie inwestycji. Dodajmy, że indeks PMI jest tworzony w oparciu o ankiety menedżerów z branży przemysłowej. Tyle nastroje w przemyśle, a co na rynkach? W przeddzień wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych złoty traci na wartości, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Rosnąca awersja do ryzyka na rynkach finansowych, powodowana właśnie tą niepewnością co do wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych, spowodowała odpływ kapitału z rynków postrzeganych jako te mniej bezpieczne przystanie, więc w tej sytuacji osłabił się złoty, ale osłabiły się też również waluty tutaj naszego regionu. Choć dodajmy, że nie są to jakieś ogromne spadki, po południu za franka płacimy 4,62, za euro 4,35, za funta 5,18, dolar kosztuje 3,99, za to na naszej giełdzie dziś spore wzrosty, WIG20 rośnie teraz o niemal 2%. A w pogodzie o tym, że jutro w centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie pochmurno z przejaśnieniami, nad morzem pochmurno i może padać deszcz. Wiatr już słaby, południowy nie będzie zwiększał uczucia chłodu. Jutro od 3 stopni na Podhalu, 6 na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, do 11 stopni na Wybrzeżu i na Górnym Śląsku. Od początku audycji zastanawiamy się, czy w ogóle obchodzi nas, kto wygra amerykańskie wybory prezydenckie i czy wiemy, czemu to ważne. W tej, w pozostałych sprawach dwie dwójki i siedem trójek. A o wyborach powiemy już za chwilę. Przeniesiemy się za wielką wodę. Got the face, it's bitter, bitter song. It's poison sweet. New Model Army. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki na 22 minuty przed godziną 17. Przenosimy się za Wielką Wodą. Tam jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia na wybory prezydenckie, Magdalena Skajewska. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Na Florydzie jakie nastroje przed już ostatnimi godzinami głosowania? No tak, wszyscy odliczają, można powiedzieć, te ostatnie godziny do głosowania. Wszyscy bardzo czekają, żeby te wybory wreszcie się odbyły, bo wydaje mi się, że Amerykanie są już chyba trochę zmęczeni tą bardzo długą, bardzo intensywną i bardzo nieprzewidywalną kampanią wyborczą, która no, na finiszu też jest bardzo intensywna, czasami agresywna, jeżeli chodzi o to, co mówią kandydaci, zwłaszcza Donald Trump, więc wszyscy z niecierpliwością czekają na jutrzejszy dzień. A sondaże nie pomagają, bo wciąż wyrównane i właściwie nic z nich nie wiemy. Tak, sondaże są bardzo wyrównane. Sondaże pokazują, że właściwie Ameryka jest podzielona na pół. Oczywiście wszyscy zwracają uwagę przede wszystkim na te 7 stanów wahających się, czyli tak zwanych swing states, które zdecydują o tym, kto wygra Biały Dom. Z ostatniego sondażu dla New York Timesa wynika, że Kamala Harris nieznacznie ma przewagę w Nevadzie, w Karolinie Północnej, w Wisconsin czy też w Georgii, ale już jeżeli chodzi o Pensylwanię, czyli wydaje się najważniejszy stan w tych wyborach, ponieważ mający najwięcej głosów elektorskich. Tutaj Pensylwania jest podzielona dosłownie na pół. Jest to wyścig rzeczywiście bardzo, bardzo zacięty. Dlatego też do Pensylwanii bardzo często wracają kandydaci. Wczoraj był Donald Trump, dzisiaj będzie Kamala Harris, między innymi na takim dużym wiecu w Filadelfii, na które zaprosiła kolejne gwiazdy muzyki pop, kolejnych celebrytów, między innymi Lady Gaga, po to właśnie, żeby przekonywać kolejne rzesze wyborców do tego, żeby głosowali właśnie na nią. Ale w regionie chociażby Filadelfii, w którym byłam jeszcze wczoraj, cały czas jeszcze są osoby niezdecydowane. To są między innymi kobiety z przedmieść Filadelfii. Ja byłam chociażby w hrabstwie Bucks, niedaleko właśnie największego miasta w Pensylwanii. Tam spotkałam Lynn Keller, to jest agentka nieruchomości, która przyznała, że decyzję dotyczącą tego, na kogo zagłosuje, podejmie dopiero w dniu wyborów, czyli dopiero jutro, ponieważ jest rozdarta, ma ogromny dylemat, jest republikanką. W 2016 roku głosowała na Donalda Trumpa, ale już 4 lata później zdecydowała się na kandydata trzeciej partii, a teraz mówi, że nie może głosować na Donalda Trumpa, który dla niej jest zupełnie nieodpowiednim kandydatem, nie nadaje się na to stanowisko, jest płytki, nie ma moralnego kompasu. Natomiast jeżeli chodzi o Kamalę Harris, no tutaj także ma wątpliwości. Posłuchajmy. Kamala, I don't think she's ready for prime time. Nie sądzę, żeby to był jej moment. To, co mówi, to bełkot. Nie odpowiada na żadne pytania. Choć Trump w sumie też nie. Chyba żaden polityk tego nie robi. Jej działania, jeśli chodzi o granice, są fatalne. Firmuje wiele rządowych programów, które mają być niby rozwiązaniem wszystkiego. Nie lubię też tego, jak znalazła się tu, gdzie teraz jest. Gdyby Joe się nie wycofał, nigdy nie byłaby kandydatką. Nigdy nie cieszyła się dużym poparciem. Nikt jej teraz nie nominował na to stanowisko. Znalazła się na nim tylko dlatego, że jest wiceprezydentką, a demokraci tak bardzo położyli kampanię Joe Bidena. Jeśli Josh Shapiro, gubernator Pensylwanii, byłby na jej miejscu, głosowałabym na niego. Ale w jej przypadku nie jestem przekonana, czy ona się do tego nadaje. Kobiety, zwłaszcza wykształcone kobiety z przedmieść, to jest ta grupa, o którą bardzo walczy Donald Trump, ponieważ on musi zyskać większe poparcie właśnie w tej grupie, jeżeli chce wygrać te wybory. Kamala Harris, która cieszy się poparciem większości kobiet, za to walczy o głosy niezdecydowanych mężczyzn, bo oni w większości głosują właśnie na Donalda Trumpa. Ostatnie godziny, tak jak mówiłem kilkanaście minut temu, przed ostatecznym głosowaniem w Stanach Zjednoczonych, zastanawiamy się tu wspólnie z słuchaczami w Polsce, czy nas w ogóle interesują te wybory, nas Polaków, czy obchodzi, kto wygra, kto zostanie prezydentem, czy wiemy, czemu to ważne. Ty rozmawiałaś z Amerykanami, którzy, no, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, jeszcze się waha, że ludzie są rozdarci, ale co oni mówią? Interesują się tymi wyborami? Są w stanie już jakoś podsumować tę kampanię i swoje myśli zebrać, by konkretnie oddać głos właśnie na kogo? Amerykanie absolutnie się interesują tymi wyborami. Wystarczy z nimi porozmawiać, ale też wystarczy chociażby przejechać się po Stanach i zobaczyć, że billboardy, ale także plakaty z hasłami wyborczymi, plakaty z nazwiskami Trumpa, Vance'a z jednej strony, czy też Harris i Waltz'a z drugiej strony, są na bardzo wielu ścianach domów, są w ogródkach. Ludzie otwarcie mówią, na kogo chcą głosować. Oczywiście ci, którzy są już zdecydowani, nie mają co do tego wątpliwości. Bym powiedziała, że są bardzo zainteresowani, ale też już trochę czekają na ten ostateczny, kluczowy dzień, czyli jutro. Chociaż też trzeba przyznać, że bardzo wiele osób, mówi się o ponad 70 milionach, zagłosowała już w czasie tak zwanego wczesnego głosowania. Często są to demokratyczne kobiety, które po prostu obawiają się, że na przykład w dniu wyborów, czyli jutro, będą zbyt długie kolejki, albo że ich głos z jakiegoś powodu nie zostanie wliczony i dlatego chcą już wcześniej zapewnić sobie, że ten ich głos będzie się liczył. Dlatego też już zagłosowały właśnie w tym wczesnym głosowaniu. Ale także bardzo wiele republikanów oddaje głos we wczesnym głosowaniu, ale oczywiście znakomita większość Amerykanów będzie głosowała jutro. Śledzisz, jak amerykańskie media podsumowują tę kampanię? Jak to wygląda medialnie? No, jeżeli chodzi o media, jeżeli chodzi na przykład o te mainstreamowe media, to bym powiedziała, że one są także jak cała Ameryka podzielone na pół. To są bardzo spolaryzowane media i też bardzo spolaryzowane społeczeństwo i można powiedzieć, że jak włączymy telewizję, to od razu można się zorientować, komu sprzyjają dane telewizje i dane media. I tak też mi się wydaje jest w amerykańskim społeczeństwie. Też o tym bardzo często mówią mi sami Amerykanie. Narzekają na to, że właśnie ta polaryzacja jest tak duża i też, że zwłaszcza Donald Trump tę polaryzację bardzo wzmacnia. Co mówi, ale także jak mówi podczas wieców wyborczych. Nie ulega wątpliwości też, że te wszystkie wątpliwości, jakie on sieje dotyczące tego, czy te wybory będą uczciwe, czy te wybory będą wolne, to trafia do jego zwolenników. To są oczywiście wszystkie tezy, które są obalane przez władze i lokalne, i władze federalne. Natomiast nie ulega wątpliwości, że trafia ten przekaz na podatny grunt wśród tych republikańskich wyborców, którzy właśnie uważają, też inspirowani tymi tezami, którymi żywi ich Donald Trump, że te wybory w 2020 roku były ukradzione i teraz również mogą być. Eksperci i komentatorzy mówią o tym, że to jest takie przygotowywanie przez Donalda Trumpa gruntu w sytuacji, gdyby te wyniki wyborcze nie były takie, jakie on by sobie tego życzył, że on chce przygotować grunt po to, żeby te wyniki podważać. Oczywiście tu będzie ogromny znak zapytania dotyczący tego, kiedy dokładnie poznamy już jednoznacznie, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale także, czy Donald Trump te wyniki zaakceptuje, gdyby miał oczywiście w tych wyborach przegrać, bo jeżeli wygra, to tutaj pewnie szybko to zwycięstwo odnotuje. Podróżowałaś w ostatnich dniach po Stanach Zjednoczonych. Ta kampania różnie wygląda w różnych rejonach, no choćby tak jak byłaś ostatnio w Filadelfii, teraz na Florydzie. Bym powiedziała, że ona wygląda bardzo podobnie. To znaczy zarówno Kamala Harris, jak i Donald Trump, ale także osoby prominentne, osoby, które wspierają właśnie tych kandydatów, bardzo aktywnie angażują się w tą kampanię. Te wiece, zwłaszcza w Pensylwanii, ponieważ tutaj na Florydzie tej kampanii nie widać, ponieważ ona dzieje się głównie w Stanach wahających się. To tam główną swoją uwagę poświęcają kandydaci, bo Floryda, wszystko na to wskazuje, że zagłosuje za Donaldem Trumpem. Oczywiście pytanie dotyczy tego, jak duża będzie ta przewaga nad Kamalą Harris, ale tutaj najprawdopodobniej wygra Donald Trump i o ten stan raczej walka się nie toczy. Walka toczy się o Pensylwanię, walka toczy się o Karolinę Północną, walka toczy się o Georgię, walka toczy się o Arizonę. To są te stany, w których najczęściej występują zarówno kandydaci, jak i właśnie osoby, które ich wspierają, chociażby Bill Clinton, Barack Obama, czy tak jak powiedziałam, celebryci, Oprah Winfrey po stronie Kamali Harris, czy też prominentni politycy republikańscy po stronie Donalda Trumpa. I to jest ta kampania, która właśnie jest w tych Stanach swing state. Natomiast Floryda raczej bym powiedziała, że spokojnie sobie żyje i czeka na jutrzejsze głosowanie. No i na jutrzejszy wieczór także Donalda Trumpa właśnie tam na Florydzie. Jeszcze dopytam na koniec, sondaże wyrównane, ale czy coś zwróciło twoją uwagę z tych ostatnich sondaży, ostatnich dni? No wydaje mi się, że to, co zaszokowało wszystkich, to jest ostatni sondaż ze stanu, na który właściwie nikt wcześniej nie zwracał uwagi, bo wszyscy wydawało się, że wszyscy uważali, że będzie to stan, w którym z łatwością wygra Donald Trump. Zresztą on w sondażach miał jeszcze niedawno ogromną przewagę. To jest stan Iowa, który według tego ostatniego, szokującego dla bardzo wielu sondażu, może jednak nie być tak jednoznaczny, jak wszyscy myśleli. To znaczy, że Kamala Harris ma tam nieznaczną, ale jednak przewagę. To jest przewaga w granicach błędu statystycznego, ale jednak to, że w ogóle ona wyszła na prowadzenie w tym stanie, jest no dość dużą niespodzianką i wydaje mi się, że to było tutaj najbardziej zaskakujące. Natomiast jeżeli chodzi o stany swingujące, jeżeli chodzi o Arizonę na przykład, to tutaj na prowadzenie wyszedł Donald Trump, ale jeżeli chodzi już znowu o Pensylwanię, tutaj walka jest bardzo zacięta. Specjalna wysłanniczka Polskiego Radia na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, Magdalena Skajewska, wprost z Florydy. Bardzo dziękujemy za relację. Do usłyszenia. I do usłyszenia, bo pracowity czas. Te ostatnie godziny teraz przed tobą na pewno. I relacjonowanie choćby tego wieczoru wyborczego to w najbliższych godzinach. No to sił wytrwałości życzymy i ciekawych relacji. Bardzo dziękujemy. 11 minut pozostało do godziny 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Przemierzam czarnym puszczę na złotym krabie. Zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić na pięć. Odpowiedzi na pytania, których nawet nie zadałam. Kolejna dobra rada męczy mnie. Nikt nie wie, co robimy tu. Tu nawet nie ma dróg, po których można pójść, się zgubić. Nic za mnie nie wymyśli, jak ułożyć sobie świat. I nawet mi się tak podoba mi. Minut pozostało do godziny 17. Jak Państwo wiedzą, słuchając uważnie trójki, ta smutna informacja dotarła do nas o tym, że nie żyje amerykański producent muzyczny Quincy Jones. Artysta miał 91 lat. No i to on siedział za konsoletem w studiu podczas tworzenia albumów m.in. Michaela Jacksona. Jemu zawdzięcza się szybki skok kariery. No bo pamiętamy, że Thriller okazał się jednym z największych sukcesów komercyjnych w historii muzyki i pop. Quincy Jones nadzorował również i wyprodukował słynne akcje charytatywne. Choćby to nagranie We Are The World dla głodującej Afryki. 28 razy został nagrodzony nagrodą Grammy. Jest też autorem muzyki do ponad 40 filmów. Najwięcej rzecz jasna z lat 60. i 70.